Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol gün bayrak fırlıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege. Nefes nefese kaldım ya. Nefes nefese kaldım. Ne nefes nefese kalıyorsunuz Şenol Bey? Duyan da zanneder helikopterin pervanesini siz çeviriyorsunuz ayaklarınızla. Nasıl ayaklarımla? Ne bileyim öyle pedal gibi bir şey olmuş orada. Ne olmuş ya? Bir şey yaptım Şenol Bey. Benzetme yaptım. Tamam pişman etmeyin adamım. Ne? Kimi benzeriyorsun ya? Nereye benzettin? Kimden benzettin? Onu anlamadım ben. Şenol Bey günaydın deyin de tamam başka bir sayfa açalım lütfen. Ne şey nereye açıyoruz? Günaydın deyin Bey. Günaydın Şevki Ege. Günaydın Şenol Bey. Nasılsınız? Nasıl başladı haftanız? Haftamız bildiğin gibi gergin başladı. Beatrice'le ilişkimiz devam ediyor. Son derece yoğun bir aşk yaşıyoruz. Evet aşkın coşkusundan zaten ben de ne yaptığımı biraz şaşırmış durumdayım. Elbette bahar coşkusuyla insan sapıtıyor. Ne demişler? Mayıs ayı sapıtma ayı diye. Öyle değil Şenol Bey o. Nasıl öyle değil? Ne demişler onu? Nisan Mayıs ayları gevşer gönül yayları onu. Nasıl gönül? Mayıs ayı sapıtma ayı değil mi? Yani ne bileyim orada yani öyle bir kullanım duyduysanız olabilir de yani Nisan Mayıs ayları gevşer gönül yayları daha kulağa hoş gelen bir şey. Ne saçma yayı mı var gönlün? Gönlün yayı mı var? Lütfen kasatura mısın? Efendim? Bırak Şevki'ye gel saçma sapan. Beni yorma lütfen Şevki'ye geçeyim. Tamam Şenol Bey buyurun siz ne anlatmak istiyorsanız anlatın ben sizi yormayacağım tamam. Hayır şimdi nefes nefese kalıyorum. Benim yer zaten aşktan ne yapacağımı şaşırdım. Sevgili Beatrice, I love you. Dear Beatrice, I love you. I miss you. I thank you very much. İngilizce mi konuşacaksınız bundan sonra Şenol Bey? Hayır, bunlar grafik müşahedeler. Biz de kız arkadaşımıza bazı şeyleri söyleyelim değil mi burada? Tamam, söyleyeyim bunu. I love you very well. Darling, Beatrice, I love you very well. Thank you. You welcome to Turkish Airlines. Tamam Şenol Bey. Bitti mi özel konuşmalarınız? Özel konuşmalarımı İngilizce bilenler zaten anlamışlar. Çok özel bir tarafı da kalmadı. Ben hani gizli olsun diye İngilizce konuşuyorum ama İngilizce konuşanlar da az çok ne konuşuyormuş tabii ki anlamışlardır. Şevge'ye geçeyim biraz hava durumuna geçmeden önce başka şeyler anlatacağım. Ne hava durumu şey iyice sapıttı Şevge ya. Biz zaten trafik durumu veriyoruz. Ne zaman verdin hava durumunu? Hava durumu vermiyor muyuz o zaman tamam. Trafik durumuna geçeceğim ama önce bazı sosyal mesajlarımı burada vermek istiyorum. Buyurun Şenol Bey. Buyurun çünkü bir sanatçı olarak bunlar benim en önemli vazifelerimden. Doğru Şenol Bey buyurun. Sanatçı olarak yapacağınızı yapın ondan sonra pilot olarak. Çünkü ilk önce aşık olarak sevgili olarak yapacaklarınızı yaptınız sonra sanatçı olarak. Çok kimlikli, çok katmanlı, çok esprili bir insan olduğumu bir kez daha ortaya çıkardık herhalde. Evet Şenol Bey buyurun. Şimdi geçen gün çarşıda şeftali aldım. Eve geldim çürük çıktı. Ne anlatıyorsunuz ya? Çürük çıktı. Menem altlara koymuş kakalamış bana çirkin çirkinler. Üstüne iki tane koymuş. Ben de onları görünce daha bakamadım. Daha geldiğimde bir baktım çürük. Ha. Bir de ondan sonra gittik. Bonfilerlik ayıptır söylemiş 20 milyona. Sen bir siz aldığınız şeylerin fiyatını mı veriyorsun? Hayır yani ama kiraz alalım dedik 9 milyonlu pahalı buldum almadım Şevki'ye gel. Ne anlatıyorsunuz Şenol Bey? Kendi özel hayatımda bazı maceralar. Şenol Bey sizin ruhunuz yaşlandı ne bu ya? Nasıl ne diye? Her şey fiyatını vermeler falan böyle nefes nefese kalmalar ne olur. Beatrice sizi 86 yaşında insanla çıkarsanız tabii ki yaşlanırsınız yani. Nasıl yaşlanır ne alakası var? O sizden genç... O gençleşeceğini siz yaşlandınız. Öyle bir orta yol bulma yok Şenol Bey. Saçmalamayın ya. Hayat enerjiniz çekiliyor damarlarınızdan. Saçmalamayın. Yol yakınken öpün elini. bayramdan bayrama bundan sonra görüşeceğiz. Beatrice teyze deyin. Ne alakası? Sen benim sevgilime nasıl teyze diyorsun ya? Beatrice, I love you, please. Thank you. Senin yüzünden aramızda mesele çıktı ya. Ne anlıyor sanki Beatrice anlıyor mu ya? Bir insanın ismi 50 defa geçince bir de barışacağınız için de anlaşılıyor tabii ki. İyi o zaman siz durumu kurtarın. Evet. Darling, Beatrice, çok yoruluyorum. İşte yaşlandınız diyorum Şenol Bey, yapmayın lütfen böyle ya. Ne yapmayayım Şevge Ege, ne tavsiye ediyorsun sen bana? Deyin ki, Beatrice'cim diyeyim, böyle böyle deyin. Böyleyken böyle, ben seni kırmak, incitmek istemiyorum. Elbette sana saygım, özellikle yaşına saygım çok büyük. Bu ilişkinin bir yere varacağını düşünmüyorum. Lütfen bunu daha fazla uzatmayalım. Yol yakınken ayrılalım. Benim sana bir teyze olarak, 84 yaşında bir kadın olarak her zaman saygım sonsuz. Ellerinden öpüyorum, seni uğurluyorum de böyle. Hemen bunları söyleyeyim yani. Bunları söylerse o da kırılmaz yani. Hemen bunları... Şevge'ye gireyim. Sen benim İngilizcemi herhalde şey sana, Prince Charles zannediyorsun. Nasıl Prince Charles? Prince Charles geçse zor söyler bu kadar. Ben nasıl söyleyeyim? Benim İngilizce I love you. Welcome to Turkish Airlines. Ben daha şimdi ne esprisini yapayım buna yani? Şimdi sizin İngilizceniz yok diye Beatrice'le beraberliğiniz devam ettirmek zorunda mı size? Kırmadan, incitmeden ayrılmanın başka bir yolu yok. Ayrılmanın yolu yok dedi. Ölmesini bekleyeceğiz. Ne yapayım? Bana bunu açık açık söylettiriyorsun. Goodbye Beatrice diyene kadar bu işler böyle devam edecek. Kusura bakma Şevki'ye gel. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ye o zaman İngilizce kıvrak olan birisini getir. Bir bu konu. Alo. Ne yapıyorsun şimdi sen? Bunu nasıl yapıyorsun? Neyi ne yapıyorsun? Şimdi bu şarkıyı niye çalıyorsun sen? Konuşmayı şey yapmayalım diye, daha fazla devam ettirmeyelim diye. Niye devam ettirmiyorsun daha fazla konuşmayı şey? Alo? Şey abi, ben size iyi İngilizce bilen birisini bulayım, onunla ayrılmanıza yardımcı olayım. Yenge konuş, sen İngilizce kıvraktır. Hem bir beyazlış yengeni de görmüş olursun. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Önç ve Oktay Demirci buyursunlar. Günaydın efendim. Günaydınlar. Hazırsak hemen başlayalım çünkü zaten Ege yöresel olarak girişini yaptı. Güzel bir bozlakla girdi. Oy oy oy oy annem diyerek. Evet Oktay'cım, var mı yoksa direkt ben vererek başlayayım mı? Doğru. Bugüne kadar hiç kimsenin ne aldığına ne sattığına karışmadık biliyorsunuz. Doğru. Alan da memnundur, satan da demiş. Satan da memnundur diyerek. Yavan, yavan sloganımız vardı. Alan da memnundur, satan da. Ama geçen haftalarda Modern Sabahlar'da konuştuğumuz Tony Blair'ı hatırlıyorsunuz. Evet. Metroda para vermeden bindiği için yakalanmıştı. Evet. Oradan yemiş mi? Üzerinde de 5 kuruş çıkmamıştı. Yeni bir malikane almış Tony Blair. O yüzden bunu da verelim. Tabii canım, iyi adamın şeysi yoktu ya. Ne? Bir o kaç yıldır orada oturuyordu. Ne caddesiydi orası? Downing Street ve 10 numara. Bizdeki Tunalı ile aynı, ben sana söyleyeyim. Downing 10 numara. İşte o şey... Daha çok Güneş Sokağı benzer. Ha, Güneş Sokağı benzer, doğru. Bir çünkü arkası. Onda hemen karşısında kebapçı var. Büyük Londra kebapçısı bu. Şeyde oradan mi? Da fish and chips. 10 numara, 10 numaranın karşısında var mı? Vardır ya. Bir dakika. Pilgrim Roger kebapçısı mı ne öyle? Evet. Sir Pilgrim Roger mı öyle bir şey? Sir olmuş şey yapınca. Sen döneri bulunca. Sen hayır, döneri bulunca değil. Ne yapıyorsun? Fısır fısır bir şey diyorsun. Oynuyor, eli ayağı oynuyor. Rahatım. Kudüs mudüs bir şey diyorsun. Ne diyor? Kudüs mudüs bir şey mi diyor? Buyurun efendim. 8 milyon dolar değerinde ki yaklaşık metroya 4 kadar milyon bedava sterlin. Binerse adamın metro masrafı yok. Takım elbise masrafı yok. Takım elbise masrafı insanın... Niye? Yani başbakanken zamanda İngiliz almıştı kumaşı. Almıştı tabii İngiliz yani kumaşı. İngiltere'de herhalde İngiliz kumaşı top top veriyorlardı bunlara. Kaç yıl başbakanlık yaptı. Ve bir de iyi para biriktirdi o 10 numarada otururken ya. Kira vermiyor benim bildiğim kadarıyla. Vermiyordu. Bir de küçücük de ev. Suyunu muyunu zaten devlet hükümet ödedi. Yok, suyu veriliyor abla. Nasıl, dışarıdan mı alıyor? Hayır, iyi suyu kendisi alıyor. İyi suyunu kendisi alıyor canım. Ama kullanma suyunu Oktay'ın onları hiçbirine vermedi. Tabii, zaten bir insanın bir tren masrafı vardır, bir de takım elbise masrafı vardır. Şimdi bunları da yapmayan adamın tabii ki kenara atacak parası olacak. Yani. Maşallah var, gözümüz yok. Darısı evi olmayanların başına. Doğru ama 7 odası... Daha güzel sizin olsun demiş Tony Blair yaptığı basın toplantısında. Abi gizli gizli almış. Tapuda görmüşler. Bir şey söyleyebilir miyim ya? Evet. Bu İngilizler pound kullanmıyor mu şeker kardeşim? Pound kullanıyor. Peki evin değeri niye milyon dolarla şey yapılıyor? Ya şimdi büyük olduğu için üst değerde verilmiş. 4 milyon sterlin, 8 milyon dolar ve 10 milyon mark. Alman markı. Valla geçen gün Oktay bir dergi buldum 98 senesinin. Üstünde bütün fotoğraf makineleri Deutsche Mark'la yazılmış. 350 Deutsche Mark falan diye. Bir hoşuma gitti. Özlemişim. Çok hemen güzelmiş. Gittim marklarımı okşadım tekrar. Huzurla tekrar yuvama döndüm. Bravo. O zaman ben ikinizi de birbirinizi okşamanız için teneffüse gönderebilir misin? Alıyorum. O sırada reklamlarla coşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Hoş bulduk. Ben pazartesi günü olduğu için öğrencilere de yönelik olmak üzere tabii bir ki, haberle başlamak istiyorum. Tabii çünkü ki. Onlar mükemmelsin Fahir. Onlar bizim geleceğimiz, böyle her şeyimiz. İleride biz aç köpek gibi gezdiğimizde onlar bize para verecek. Kaldırımlarda şarap içerken onlar... Şarap parasını kimden alacak? Ha? Gideceğiz, hemen ceplerine atacaklar. Bir salam milyon, ekmek yemek istediğinde kimden para alacaksın? Onlardan alacağız tabii. Onlardan alacağız ya. Ege abilerine, Oktay abilerine. Her şeyden önce Fahir abilerine. Bu haberleri hazırlayan. Değil sahip mi? Çıkacaklar sahip biraz çıkacaklardır. Bakımımı üstleneceklerdir elbet. Evet, şimdi o zaman bir Güney Koreli iş adamı Jisoo Kim Sing-lo. Jisoo Kim kravatlarla ilgili bir araştırma yapmıştı. Biliyorsunuz kendisi. En pis kravat mı demiş? Lavabodan sonra en pis kravat mı demiş? Yok, şimdi adamın şeyi var. Yani şimdi günahını da almayalım. Şimdi bu kravat giderek hayatımızdan azalmaya başladı. Ege'ciğim bizim gibi adam sayısı o kadar az ki. Herkes şakır şakır takıyor kravatlarını. Yok, mecburiyetten takanlar ayrı da bir zamanlar mecbur olmadan takanlar vardı bu kravatı. Ha, kravat onlar mecbur olmadan takan. Bir takım insanlar vardı. Şimdi onlar göğüslerinden, benim zaten boynumdan kıl fışkırıyor. Niye kravat takayım diyerek böyle yakası bağrı açık dolaşan adamlar var sadece. Şimdi yani şıklığın göstergesi olmaktan çıktı kravat. Ben ona üzülüyorum biraz. Mecburiyetten takıyorlar. Bir tek lise öğrencileri takacak bir noktadan sonra. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi siz kravatı bir kere bağladığınızda ne kadar süre açmıyorsunuz? Ben giydiğim süre boyunca açmıyorum. Sonra açıyorum. Oktay bak ne kadar bilinçli kullanacak. Ben şöyle gittim mesela kravatı bağladım. Ara sıcaklar geldi. Ondan sonra bir büyük bitti. Ben sonra orada biraz gevşetip kafamı bağlıyorum. Gömleği de belimde bağlayıp masanın üstünde dansözün karşısında. O çıkmış oluyor mu kafaya taktığım zaman? O da tam ceketi çıkmış. Ceketi de belime sokuyorum. O tamam. O hala üzerinde olduğu için hala bir çıkarılmış, açılmış sayılmaz. Çünkü mesela benim gibi kullanıcılar zamanında kravat bağlamaktan çok erinen bir adamdır. Zamanında dedin herhalde ortaokulda Fahir. Yok canım. Lisede sen kravat, çünkü liseye gitmediğin için. Liseye gitmedim. Ortaokulda çünkü atelilere verdiler. Orada da zaten kravat zorunlu değildi. Optide mi? Atelilere verdiler. Ya o kravatı bağlarsın. O yıllarca öyle adamlar var. Koca koca adamlar. Hadi bırak lise üniversite öğrencisi. Benim tanıdığım öyle adamlar var. 10 yıl. 10 yıl önce birinin düğününde bağlamış. Hala kravat aynı kravat. Mecliste öyle adamlar var canım. Tabii. Şeyin görmedik başında girerler. Böyle meclise gelirken yakası açık falan geldi. Sonra cebinden bağlanmış kravatı takıp böyle gelen adam gördüm. Hangi partiden olduğunu söylemeyeceğim. Ama bu da neyi getiriyor beraberinde? Pisliği getiriyor abla. Pisliği getiriyor, doğru. Pislik. Resmen pislik. Neden? Yalnız kravatın yıkandığını hiç duydunuz mu? Anne kravatım abi çok güzel. Ben ipek kravat alacağım, bir de o yıkanır mı ya? Ayıptır ya. Bu Güney Koreli var ya, hakikaten alkolik midir nedir? Çok özür dilerim. Sinirlendim de. Sinirleniniz de. Yani kravatı lisedeyken ketçap dökülür de ondan başka... Kravat kirlenir mi ya? Kirlenir ya. Peki, ben bir şey söyleyeyim. Susam yağı olur abi. Üstünde benim çıkanları söyleyeyim. Yapmadım. Benim hep o başıma geliyor. Tamam, üstünde çıkanları söyleyeyim. Yıkar mısın, yıkamaz mısın? 20 bin tane maya. Mayasıl. Maya mı? Maya mı? Maya. Yoğurt yiyorsun. Yoğurt ne? Maya. Şarap içiyorsun. Maya. Daha bira, fazla maya demeyeyim. Bir garip oldu kelime. Ekmek ya. Yedin. Maya. Oğlum her şey maya. 40 bin küf. Mantar yedin. Ne? Küf. Maya. Küf. Bir gün önceden açıkta kalmış bakarna yedin. Küf. Ne? Küf. Küf. Küf. Yerlerde peynir vardı, onları yedin. Ne? Küf. Küf. Ağzının kenarı ne olmuş? Küf. Küf. Salçayı açtın. Ne küf, oldu? Küf. Keçim, kravatı soktun. Ne oldu? Küf. Akşam yattın. Sabah kalktın, gece gittin, aynaya baktın. Gözlerinin dibinde ne gördün? Küf. Küf. Küf. Pislik. 300 bin bakteri, 360 bin canlı. Bugün Ankara'nın nüfusu kaç? Saniyede 300 bin bakteri mi? Bu, aha, saniyede 300 bin bakteri. Lak, lak, lak, lak, lak. Ankara nüfusu 4.300 mi oldu? Kızılcahamam'ın nüfusu kaç? 236 bin. Bir Kızılcahamam'dan fazla sayıda bakteri üzerinde taşıyorsun. Kızılcahamam'ın nüfusu. Demek ki şöyle diyebilir miyiz? Ne kadar bakteri vardı bir kravatta? 360 bin. Yan yana 10 kişi geldiğinde bütün Ankara'yı kravatında gezdiriyor gibi düşün. Bak işte bitti gitti. Adam hadi 11'de olayı, takım olsun. Bitti. Bir futbol takımı. Ankara mesela. Ankara gücü. Takımları da herhalde tatsız bir hafta geçirdi değil mi? Gençler Birliği de yenildi. Ankara gücü de yenildi. Ama hepsi birinci ligde ablam. Hepsi Süper Lig'de daha doğrusu. Yani süper. Yani düşen yok. Canım ne olacak canım? Artık yok bitiyor ya. O, bitiyor da olsun artık. Yani ne olacak sanırım. Yani bildiğimiz şeyler, hadiseler. Ankara gücünü al, tamam mı? İşte Ankara gücü şu an. Kravatlarında. Ankara'yı taşıyorlar. Ve böylece şehrin takımı olduklarını bir kez daha en güzel şekilde gösteriyorlar. Bundan sonra demiş bu şey Kore'de. Ne yapacağız kravatları, poşete mi koyacağız? Güzel yıkayın demiş ya. Ilık su, ılık sabunlu suya bir gece önceden hafif fazla çitilemeden. Hayır, ne olabilir kravatın pisliğinde anlamıyorum ki. Kokmaz ya. Böyle nasıl kokmaz? Can sıkıntısından şey mi oluyor bütün müdürler? Canım çok sıkıldı, şu kravatı biraz ağzıma sokup emeyim mi? Aa, var öyle. Sen hiç emmedin mi kravat? Güzel de tadı olur. Kravat emmek. Dur bak şimdi sözlüğe bir bakayım. Kravat emmek diye bir şey hayır, yok. Hayır, şunu anladı herhalde. Şimdi kendi kravatını emersen sorun yok da başkasının kravatını emersen olabilir, sorun yan yana sıra arkadaşında mesela oturuyoruz burada. Bir de ruh hastalıkları kitabına bakayım. Ama şöyle de bir şey var. Kravat emmek. Bir de şöyle bir şey var. Senin kravatını emdiğim noktada benim kravatımın eminmesi biter. Ama şöyle yapacaksın. Lazım. Somurun mu? Somurun mu dediği zaman lak kravatı uzatacaksın. Doğru. Gitti. O da somur somura bildiğin kadar. Somur somur Anadolu diyerek Kanada'ya gidelim o zaman müsaadenizle. Buyursunlar. Geçen hafta sonu Toronto sokakları maalesef duman altında kalmış. Toronto, Toronto bulunmaz eşin. Toronto sokaklarında dumanlı eylemler yapılmış geçen hafta. Toronto Kızıldereli bölgesi değil mi? Ne şey ondan mı? Ablam orası Kızıldereli bölgesi, öyle denmez. Onların ruhları döner dolaşır bulur seni. Hadi ya. Filmlerde öyle olur. Kızılderili mezarlığı en tehlikelisi. E niye o zaman dumana veriyorlar Kızılderili mezarlığını? Maalesef. Maalesef. Bir takım göstericiler. Kızılderili mezarlarını mı yakmışlar? Ne Kızılderisi Fahir ya? Toronto Kızılderilileri. Marihuana'nın yasallaşmasını isteyen eylemciler. Kızılderili marihuana üreticileri ayaklanmışlar. Bir yandan. Tarlada 50 kuruş. Buraya gidiyor. Toronto'ya geliyoruz. Toptancı. Arada aracı kazanıyor. Hakikaten toptancılar. Denize dökmüşler Toronto böyle şeylerini. Marihuanaları falan. Haberiniz var mıydı bundan ya? Küresel marihuana yürüyüşü diye bir şey varmış. Dünyanın dört bir yerinde. Aa, bilmez mi hayatım? Cumartesi günü herkes yürüyordu. Görmedin mi? O tunalı bunları. Acaba Taksim'i ondan mı kapattılar ki acaba? E tabii canım, ondan küresel. Evet. 200 ülkede gerçekleşmiş ve düzenlenmiş bu yürüyüş. Bir şey söyleyebilir miyim? 200 ülke yok ya ablam dünya üzerinde. Kemik, yemin ediyorum. Kemik miydi o insan vücudundaki? Ya bunlar zaten otu botu aldıktan sonra şaşırıyor. Ülkede mi yürüyoruz, kıtada mı yürüyoruz? 72 kıtada yürüdük diye konuşmuşlar. 72 kıtada ejderha arkadaşlarımızla yürüdük. Orta dünyaya geçtik, çıktık, boyut atladık falan diye dolaşmışlardı. Polis 20'li 30'lu yaşlardaki yürüyüşçülerin sigaralarını yakmalarına ses çıkarmamış. Sigara dediğimiz herhalde hepimizin anladığı şey. Esrar maddesi. Esrar maddesi. Turşunun içinden çıkmış, hop dudakların arasına. Turşunun köftenin içinden çıkmış esrar maddesi. Bu yürüyüş sırasında. Hayır, neyin serbestisini istiyorlar onu da anlamıyorum. Söylesin. Dünyada bütün her tarafta sigara yasaklandı. Ne olacak şimdi? Marihuana olacak işte. Restoranda falan sigara içemiyorsun. Yan tarafta herifi... Ama beyefendi o şey efendim o artık o ayrı, o ayrı. Sizin sigaranız yandakine şey yapıyor. Ama şef garsonum ejderha onun dumanı onu etkilemez mi? Etkilemez en ama çok da çocuklara etkiler. Ama onlar rahatsız olmuyor demek ki. Ha? Anneler babalar da şey yapmaz. Anneler rahatsız babalar rahatsız olur tabii mu? Tabii canım, orada restoranda koşuşan çocuk bir yanında kedi gibi. Anne benim kafam çok güzel ben şöyle kıvrılıyorum. Bir de hiç yemek yemeyen çocuk şey yiyecek. Bala tatlı, döner tatlı. Bala kaymaklı döner versene diyerek onları yiyecek çocuk. Bu belki anneler şey olabilir bayılır canım. Bunu. Şey olabilir bu hani İskendercilerde falan çocuk parkı var ya. Mesela çocukların oynaması için. Üflentiler için öyle bir şey yapsınlar. Özel alan ayrılabilir. Çocuklara mı? Çocuklara yönelik. Oraya küçük vantilatörler, vantilatörlerin önüne hazır onun dumanını direkt vereceksin. Çünkü çocuk direkt şey yapmasın, ciğerleri onun körpeciktir. Doğru, yazık çocuklara. Onu oradan şey yaptı, çocuklar çok güzel gelecekler. Nasıl serbest olacak ben onu anlamadım. Her tarafta sigara yasak, bu nasıl serbest olacak? Ay, sigara yine yasaklansın ama otu özgürleştirin diye böyle bir slogan atmışlar ya bağırıp. Şimdi ot nedir? Ot. Şey. Doğada otlar var değil mi abla? Böyle bir şey olabilir mesela mi ya? Mesela ben geçen aldım Radika. İmbiko, Radika var bak değil mi? Labada var. İmbikotu da çok güzel ismi ama ne işe yarar onu bilmiyorum. Roka var, Roka. Onu boş ver de Roka çok güzel. Roka evet. Sen nerede buldun Radika'yı bu arada? Ben Ayrancı Pazarı'na gittim. Hadi canım. Aha. Var mı? Ben sormuştum Radika var mı diye. Radikal kalmadı abi demişti oradaki adam bana. O yüzden... Var var Radika vardı. Aa, çok enteresanmış. Evet. Bu arada pazar alışverişi enteresan bir şeymiş. Ha, sen uzun yıllar sonra. Ben uzun yıllardan sonra ilk defa pazara gittim. Anlatsana biraz. Gerçekten nasıl? Gerçekten de şey oluyormuş yani pazarda. Ben bunu sadece eski gırgır karikatürlerinde kaldı zannediyordum. Çürükleri alta kakalama. Pazarda var. Mozolaklar şey dediğimiz işte. Evet, ben ne mozturalıkları koyarlar. Her tarafı süpermarket gibi zannediyorum. Seçme yok abi, ben sana hemen ayarlayayım falan dedi. Ayarladığında gördük yeşilleri çürükleri aşağıya şey yapmış. Nasıl bir sihirbaz. Sen onu da şey yapamazsın. İtiraz pazarcılar biraz öyle marketçilere benzemez. Ben öyle bir durum olacağını bilseydim itiraz ederdim. Hiç senin soyu soğana çevirler. Donuna kadar alırlar valla. Cep telefonunu falan aldılar. Sen tek mi numarasını mı aldılar yoksa şeyini mi aldılar? Kendisini aldılar. Ha, yoksa sağda solda Ege'nin numarasını bel fıtığı diye görmeyelim de. Gerçekten ama bundan sonra çok tecrübeli, çok bilenmiş bir şekilde. Hayır, ne yapacaksın ki tecrübeli olsan ne yapacaksın abi? Bir dahakine dayak yiyeceksin. Böyle şey yapacağız. Hayır, hödülü ödeyeceksin. Ne hödülü diye şey yapacağım. Bakacağım içinde çirkin var, salmayacağım. Hepsinde var. Egeciğim hepsinde var, hiç gitme süpermarkete git o ama zaman. Ama bazı şeylerde de olamıyor. Tazesi, en tazesi. Şey bir yani. De ucuz yani. O da sen bir tek mi gittin? Tek gittim Ali ama çok güzel şey aldım. Ne aldın? Neler aldın bize anlat ablam. Enginar. Enginar. Ondan sonra... Kaç aldın tanesini bana söyle. İki. İki. Pahalı almışsın. Pahalı aldım ama adam şey dedi. Bunu enginar ideyasına en yakın enginar dedi. Ben zaten sana... bir pazarcı ideal diyorsa hiç durma al yani. Enginar ne kadar dedim? İki dedi. Çok pahalı dedim ama enginar dedi. Yani... Onu deyince zaten akansızlar... Ama enginar diye söyleyince adam yani... Çünkü yandaki de enginar satıyormuş ama bunlar enginar değil diye satıyordu. Enginar satıyor ama enginar değil. Bu ama enginar deyince... O zaman dedim ki verilir herhalde. Verilir. Hakikaten de güzel ballı gibi bir şey çıktı yani. Ballı gibi bir şey çıktı. Taze fasulye aldım. Efendim çeşitli Akdeniz ot, hani bu kırmızı şeyler oluyor ya. Evet. Kırmızı şeyler. Turp mu? Falan filan. Kırmızı. Çin marulu. Onlardan. Onlar Çin marulu. Japon turbu diye bir şey var. Ne alakası var? Biliyorum ya. Bütün Japon'un bir ortalama Japon'dan daha büyük turp. E tamam işte. Beyaz turba niye Japon turbu? Garip her şeye Japon şeyi mi diyorlar? Tabii canım bu Çin marulu. Japon turbu. Ondan sonra bir de Kore şeysi var. Kore şehitleri var. Ne Kore şeysi? Kore şeysi var ya işte böyle. Kudüs'ten gitmedik bundan kesin. Ne? O da bir otu var ya. Koreliler, Kore bilmem nesi diyorlar. Labada ona. Labada. Kore elçisi. Ya öyle bir şey işte, o da değişik. Kırmızı ot gibi o da. E tabi sen de biraz şey dünyasına uzaksa. Bele bele bele bele böyle. Değişik değişik. Bele bele deyince anladım Fahir. Çok teşekkürler. Bir dahaki pazar maceramda Kore otunun peşine düşeceğim. Buyurun. Kanada otlarını, daha sonra ayrancı otlarını inceledik. Ondan sonra buyurun Fahir Bey. Teknolojinin en son mucizesi. Bugün en son var. Noktası desene sen şuna. Elektronik diş fırçası mı? Ona yakın bir şey. Ondan da öte bir şey daha doğrusu. Bugüne kadar su altına dalanınız var mı? Ablam su altına. Su altına çıkan var mı diye sorsam. Değil mi? Yazın böyle bir dalar çıkarsın, ne güzel gelir. Şimdi dalgıçların en büyük esprisi vardır ya, su altında el ayak hareketiyle kendileriyle böyle konuşurlar. Doğru. Okey mi okey. Çimlenmek diye bir şeyleri vardır onların. Şöyle bir şeyler. Ha. Çimlenmek ne ya? Çimlenmek herhalde yani... öpüşelim falan gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Hani çıkışta şurada... bir yerde çimlenelim mi? Aa, yosunların yani... arkasına gidip bir işlenelim mi? Yosunların mi? Arkasında değil, mercanların arkasında Allah. Onu... Böyle hareketler vardı. Bunlar tabii yanlış anlaşılmaları da yol açılıyordu. Şimdi Ege dalar başka bir şey anlar. Tatsız durumlar çıkar. Çünkü bir de orada body sistemi var biliyorsunuz. Bunun üstüne su altında çalışan cep telefonu hizmete girdi. Ne yapıyorsun? Su en güzel nedir? İletkendir. Doğru. Bunu öğrendi ortaki de. Ondan sonra güzelce arıyorsun su altında şakır şakır istediğin gibi. O kayboldu, bu bilmem ne oldu diye bir şeye gerek yok. Güzelce arıyorsun. Ne güzel yapıyorum? Konuşuyorsun. Suyun altında seni konuşturacak ne gibi? Ne konuşabilirsin? Oğlum orfoza bak. Oğlum bak şimdi ver, ben kayanın arkasındayım. Oraya değil, buraya doğru. Mesela bak, sana en basit bir örnek veriyorum. Gene su altındaki insanlarla konuşmak istiyorum. Tabii canım, su altı su üstüne, istersen su altında da çalışıyor işte. Nasıl, bak bir şey söyleyeceğim. Şu saat senin arkasında kaç metreye kadar yazıyor? Benimkinde 100 metreye kadar yazıyor, çok özür dilerim. Ben de çıkarayım bir bakayım. Bir bak Oktay ablam, sen de sağ. Mezara kadar diyor Fahir. Kaç metre yazıyor? Vardır orada bir temiz 50 metresi vardır. Hiçbir şey yazmıyor. Suyun altına sokmayın diyor. Git en kalitesini almışsın. 50 metre. 50 metre yazıyor değil mi? 50 metre. Bak bu da 100 metre. Hiç 50 metreye dalıyor musun? Tamam. İster dışında konuş, ister içinde konuş. İster lavabon, ister duşa gir konu. Nasıl duş radyosu diye bir şey vardı eskiden. İstediğin yerde konuş. Sudan etkilenmeyen de. Duş dansın. Duş dans. Rahatlıkla istediğin her ıslak zeminde kullanabilirsin. Yat kalebodurun üstüne. Konuş dilediğince. Reklamı sloganı da hazır oldu. Bir adam kalebodurun üstüne böyle yapmış. Ama karısıyla konuşuyor. Üstüne de kovalarla sular boşaltılıyor. Ama ne reklamı olduğu belli değil. Kale bodur mu? Telefon mu? Telefon reklamı böyle. Duşun duş, altında. Duş sel. Ha. Bir şey soracağım. Nasıl konuşuluyormuş? Ben anlamadım çünkü hakikaten. Dikkat edeceksin ağzına burnuna su kaçırmamaya. Dikkat edeceksin. İşte esas mesele o değil. Yalan mi zaten su şey altında ya. Konuşulamamasının nedeni? Hayır canım, olur mu öyle şey? Boğulmayalım diye yapmamışlar mı? Boğulmayalım. Ben suyun altında bağırdım birkaç defa. Evet. Nefesin yese rahat rahat konuşursun. Konuşabilirsin. Öyle bir oyun oynuyorduk biz. Evet. Havuz altında birbirine bir şey anlatmaca. Ama nefesin yetmiyor. Derdin o ki. İki kelime konuşuyorsun. Üçüncüye. Diye. Üçüncü kişinin olmuyor. O yüzden. Bir de çok bağırmak lazım. Bunu artık herhalde bir kablo gibi bir şeysi var. Bir yerine takıyorsun onu. Herhalde. Benim. Kablo yeri. Değil de galiba Fahir. Jack, uzatma kablosu. Jack varmış. Jack. Olacak. Mesela buraya bir tane delik açılacak. Oradan sokacaksın. Buradan rahatı. Direkt ses telinden alıyorsun yani. Ana şeyden. O zaman ben size ne yapsam? Ben size nasıl börek mi açayım? Sizi uğurlayayım mı? Benim canım. Ama bir haber daha alayım. Buyurun efendim. Bir haber daha verelim. Bir haberlik daha süremiz var Oktay. Tom Cruise yine delirmiş. Eyvah eyvah. Ama bir herifi bir var ya, bir şey yapmadılar ya. Ne yapmaları lazım? Onu ne yapmaları lazım? Çünkü hakikaten bu galiba son nokta. En son biz onu nerede delirirken izlemiştik ya? Bu Oprah programında. Yine Oprah programına gitmiş. Niye götürüyorlar bu adamı? Oprah niye ellerini kırıyordu kadıncağızın? YouTube'da merak eden Oprah Tom Cruise diye bir yazsın da. Acaba bu eski haber mi ya? Ama bu kadar eski haber olmaz değil mi? Bugünkü 5 yıllık haberi de vermezler. Vermezler ya. Herhalde değil mi? Yani şey Posta demiş. Gazetesi haberleri bir gün sonra veriyor ama 5 yıl sonra gerçi Posta Gazetesi şey mi yapıyor acaba? Hürriyet Gazetesi gibi eski sayısını mı veriyor? Bu ara Postukal'da orada aporta. Ama şeydi şimdi yurt dışında ya bu haberler. Şey diye düşen. Oğlum kim bilecek zaten lan? Onları severler böyle haberleri, gençler okurlar falan diye. O arada boşluk kaldığı zaman oraya tak diye geçiriveriyor. Doğru. Senin demiş ağzını burnunu dağıtırım kırarım demiş Tom Cruise Oprah'a yine. Çünkü de şey demiş Oprah. Bil ki ağzını demiş. Burnunu dağıtırım demiş. Yerine yüzünü gözünü diye de başlar. Bir laf edebilirim. Orada kesilmiş zaten. Şöyle demiş. Düğününüzü bir şey soracağım ama dürüst cevap vereceksin demiş. Ablam. Ha. Ablam demiş. Tamam demiş. Düğününüz gerçek miydi demiş. Aa. Şimdi buna yani. Yani buna da Tom olsa, da haklı. Zaten Tom Cruise manyak ama kim olsa delirir. Ama Tom Gil de vardı biraz şey saman alevi gibi, onun öfkesi öyledir. Geçerler. Doğru. Bu arada acaba çağırmadı mı ya düğününe? Yani, çağırmadığı için belki böyle bir şey yapıyor olabilir. Gerçek miydi falan filan diye ve bir sonraki aşamada bunu nasıl şey yapacak bilmiyorum ama Suri gerçekten senin kızın mı demiş. Öyle deyince Tom'un asfallalar atmış. Üstüne mi yürümüş? Hücum mu etmiş üstüne kadın? Üstüne yürümüş ya. Oprah'ın ne şişmanlığı kalmış. Böyle bir koltuk oturuyorlar. Ne avlak yüzlülüğü kalmış. Affedersin derisini, ne derisini rengiyle alay etmiş. Ve şimdi çiğ yarın öbür gün göreceksin. Rezalet. Resmen. Skandal. Rezalet. Pislik. O zaman ağzımıza gelen diğer kelimeleri de teneffüste birbirimize söyleyelim diyerek sizleri burada şu çok güzel anda uğurluyorum buradan. Çok teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Molak sabahlarla günün gazetelerine bakıyoruz. Bu arada gözlerim yaşlı yaşlıysa biraz şuna bakmayın. Biraz doldu. Doldu. O zaman hormonun kelepçeli halini görünce. Hadi ya, ne olmuş ki? Midesi kelepçeli. Mideye gene kelepçe taktırmış. Gene mi çıkartmış mıydı o? Çıkartmıştı, sonra 60 kiloları gene taktırmış. Onun acıklı hikayesini okuyordum. Ya o çocuk da var ya vallahi hakikaten. Çocuk mu? Ya hakikaten çocuk ama ya. Babam yaşında çocuk olur mu? Ciddi söylüyorum. Simon Birch mü? Ulan ne pis boğaz adammış. Lök lök lök lök lök lök. Hakikaten pis boğaz adammış ama. Burada biraz hikayesini anlatıyor. Sabah sabah şey yaptı benim de, canımı çektirdi. Neymiş Allah aşkına, bir söylesene. Yani Ozan Orhan'ın yediğini içtiğini anlar. Kendisine hiç haber almak istemiyorum şöyle da. Şöyle bir şey anlatmış. Canım İskender çekince alırdım arkadaşları, giderdim Bursa'ya 3 porsiyon yer. Tatlımı da yer, öyle dönerdim diye. Arkadaşlarıyla beraber mi 3 porsiyon? Aa, bu bak. Kendi kendisine mi 3 porsiyon? Yok canım, Ozan Orhan bütün arkadaşlarına 3'er porsiyon ısmarlıyormuş. Hadi canım, Ozan Orhan'ın arkadaşı olmak da zor be. Yaman adamlarla arkadaşlık yapıyorum. Lan sen, ben senin bir lokma bir kara kuru tostunu yemedim. İyi kötü sabahları bir lokma bir poğaça bir şey getiriyoruz biz be. Bak, ama Ozan Orhan olsa adam. İskender getirdi Bursa'dan. Bizim de imkanlarımız o kadar. O koskoca Ozan Orhan. Koskoca Ozan Orhan dediğin 1.70 adam. Senin beline kadar geliyor. Koskoca derken genişlik olarak mı? Ya. Genişliğiyle kalmış. 60 kilo yenmiş. Güzelim. O daha o zaman yine Ozan televizyonlarda Orhan göreceğiz. Çünkü zayıfladığı an televizyonlarda görmeye, evet, başlıyoruz Ozan Orhan'ı. Biz geçen zayıflayışında öyleydi. Arka arka programlar. Hafif gün kilolanmaya başlayınca aman dedik, kurtuldu. Tekrar ama yine gündeme geldi. Geçen sefer birisi buna parmağıyla dokunuyordu karın tarafına, şöyle anam yapıp böyle 2 saat kıvranmıştı. Lan ona kelepçe takılı diye. Öyle çok şey oldu. Ama okay, hakikaten de bir sert bir şeymiş bu kelepçe. Hiçbir şey yiyemiyor musun? Hadi yani ya. Şey, yeme hissi duruyor da yiyemiyorsun. Yiyince de kusuyor musun? Sabah sabah vallahi var ya, Ozan Orhan dedin, midemi bulandırdın. Kelepçe dedin, şahlandık. Son numaramızda bu oldu. Ağzına o zaman bantlansın abi. Ağzı. Bir sert başladı. Yani ben öyle bir diyet maskesi gördüm. Bir internette bana gönderdiler onu. Bir böyle bir tane yapıyorum. Kırmızı pimpon topu gibi bir şey. Hı. Böyle lastiklerle kafanı bağlıyorsun. Ağzına böyle o diye bir pimpon topu oluyor. Gerçi o zaman da. Bu çocuğun adı Ozon çok muydu? Ozan mıydı? Orzon. Orzon. Ozan değil mi? Orzon. Ozan. Orhan. Orhan. Tamam, listenin başına bu herifi yazdım ben. Yemin ediyorum bak. Buraya bu program, evet, bitinceye kadar bir liste yapacağım. Ve bunları bir daha haber alınamayacaklar listesi. Bakayım var ne yazdın Allah aşkına. Ozan Orhan yazdım işte, ne yazacağım. İlk numara. İlk başlık falan at ya. Bir başlık atsaydın, evet. Hakikaten ne kadar özensizsin. Haber, bir liste. İşte haber alına. Haber alınamıyor. Bir dakika. Wanted. Wanted ama unwanted. Yani. Ben sana söyleyeyim mi o listeyi niye yaptığını Fahir'i? Ne? Orada o uzun ince kağıt duruyordu ya. Ama çok güzelmiş oğlum. En güzel liste olur diyerek aldı eline ve onu yazmaya başladı. İki numara yazdır bana. İsim ver. Herkes, ben Ozan Orhan'ı kendi yani listeni kendin yap. Bizi ne alet ediyorsun? Allah Allah. O zaman kusura bakmasın. Araya sizinkileri de sevdiğiniz bir adam kayarsa hiç kimse benim için şey demesin ondan sonra. Abi oldu mu şimdi? Ayıp ettin falan. Pardon hocam. Ne ben listesi olduğunu en azından öğrenebilir miyiz? Soner Arıcı. Eğer Soner Arıcı hakkında bir kelime eden olursa, bir tane, iki, üç yazıyorum. O adamın adı neydi? Kayahan mı? Eczacı. Atilla Atasoy. Atilla. Hayır efendim, o listeye Atilla Atasoy. Atilla Atasoy ile Ozan Orhan'ın aynı listede olmasını ben hazmedemem. Hazmedemem. Peki ben biraz emlak piyasasına girmek istiyorum. Lütfen. En güzel şey biliyorsunuz bu devirde emlağa yapılan yatırım. Toprak alacaksın. Nereden alacaksın? Alacaksın işte Mühye'den alacaksın. Çay yolundan alacaksın. Oradan alacaksın. Hepsi için ne yaptık? Geç kaldık. Nereden alabiliriz? Kara kıtadan alabiliriz. Kara kıta Afrika, doğru. 30 bin dönüm arazi. 99 yıllığına kiralık $1,500. Ne dersiniz bu fikrime? Çok güzelmiş ya. Ne kadar? 30 bin dönüm arazi. Bence çok uygun. Bak tekrar ediyorum. 30 bin dönüm arazi ülkemizi kurarız. Yemin ediyorum. Güzel çitlerini çekeriz. Afrika çok karışık. Sen orada böyle tam ülkeni kuruyorsun. Bak şuraya, ülkemin şuralarına da çiçek ekeyim derken. Görmediniz mi hiç filmlerde? Bir tane cipe atlamış adamlar geliyor makinalı tüfeklerle. Seni tarıyor. Daha kötüsü köle olarak alıp götürüyorlar. Nasıl köle? Ne kölesi olarak? Genel köle. Genel hizmete kullanmaya. Genel hizmete kullanmaya. Devrim ülke. Ama abi 500 dolar bak. 500. Fahir, devrim ülke uygun muymuş o arazi? Sen bana bir söyle bakayım. Ulan 30 bin dönüm arazi, her şey ülke kurarız diyorum. Devrim ülke yetiştirebiliriz. Bak güzel. Yalnız su yok. Ha, su yok, nasıl olacak? Ne var orada? Ablam, o zaman Mars'ta yok. Arazi alırım daha iyi. Olur mu, saçmalama, 1500 dolara Mars'ta falan hiçbir şey alamazsın. Burası Tanzanya. Tanzanya'da 30 bin dönüm arazi, 90 senin torunlarının çocuklu torunlarının da 7 düvelin orada şey yapacak, nasiplenecek $1,500 be. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar torunlarımın torunum kendi başının çaresine baksın. Cümle içinde bu bilgiyi geçirmeye bile tenezzül etmez. Çünkü para desen para değil. Olur mu? Benim salak dedem de gitmiş orada işte, arsa kiralamış. Sen şimdi öyle diyorsun. O parayı bir kenara koysa zaten bir şey olmazmış falan der çünkü çocuk. Olur mu? Ulu büyük dedemden razı olsun. Vallahi son, onun sayesinde bugün aç köpek gibi bu sefahati bolluğu ona borçluyuz. Tanzanya 30 bin dönüm arazi. Bir dönüm, iki dönüm değil. Bunlar gibi tam 30 bin tane bir araya gelmiş. Kaç ne oluyor orada peki? Orada istediğini yapıyorsun abi. Bunları ister ek. Affedersin, nöbetçi mi dikmek istiyorsun? Bu şeyler var ya, yerliler. Nöbetçi mi? Nöbetçi dikmek istiyorsun. Mı açıyorsun sen ya? Hiçbir şey olmayan, yarı çöl olan arazimi birisi gelip de sulama yapar, oğlum, şey eker diye nöbetçi olsun. Abi orada tanıdık var. İzmirli var hem de senin. Toprik. Bekçi mi diyorsun sen nöbetçi diye Fahir? Bekçi mekçi değil ne lan. Ne diyorsun abi? Ne Muammer nöbetçi? Muammer bak. Muammer abi var. Evet, İzmirli Muammer'le. Ondan sonra nereli? Onun bacanağı var. Alim abi. O ikisi Türk, oradalar. Bayağı da şey yapmışlar. Tanzanya'nın en sevilen simaları ya. Masailerle falan kanka olmuşlar. Bütün televizyon programlarında bunları çağırıyorlarmış. Ya ciddi söylüyorum. Şimdi Safiye Soyman'la eşi gibi bunlar böyle birbirlerine laf sokuyorlarmış. Çok güzelmiş. Ya bak, bunlar gidiyorlar ikisi baş başa. Güzel orada araziyi kapatıyorlar. Güzel, ne yapıyor? Ben adam ne demiş? 4 yıldır üstüme yorgan örtmedim demiş ya. Hangisi? Bizimkiler mi? Muammer abi ya, İzmirli. Yani şimdi bu neyin göstergesidir? Yani sıcak yani sıcak şu, yani. Ay, yorgana ihtiyacı yok adamın. Yorgan masrafı yok abla. Benim zenginlik göstergesi olarak şöyle bir laf kullanırdım ben mesela. Ekmeksiz doyduk. Onun gibi bir şey. E tabi yorgansız yatanlar. Çok önemli bir şey ya. Pikeyle yatıyor adam, düşünsene ki 4 yıldır. Pike mi? Hayır. İlk defa pike dediğini duydum. Ondan sonra çok güzel, çok rahat diyor. Bütün Türkleri de çağırıyor. Bari millet uyanmadan biz gidelim, güzel arazimizi kapatalım. Komşu oluruz. 30 bin dönüm arazinin her köşesinde dönüm dönüm gidip pikesiz mi yapacağız? Hayalimiz bu mu? Oğlum pikelerimizi ben sana söyleyeyim mi? Pike ticareti yaparız ya. Millet oraya bir kanalize olsun. Kardeş diyeceğiz, burada yorgan. Yorgan olmaz. Pike. Pikeyi güzel herkesin üstüne. Herk mesela birisi yerde uyuyakaldı. Hop, o masailer var ya, hop masailerin üstüne. Pikeyi ört. Sabah kalktığında da para iste. Ama ben şey örtüsüz yatmıştım. Bu pike ne? Ben en güzel. Vallahi yemin ediyorum. Tanesini biz 40-50 liradan satsak. Kaç tane adam var orada ya? Hepsinin üstüne birer tane örtsek. Birer tane idamlık, birer tane bayramlık pike. O var ya, yemin ediyorum. Tonla para kazanırız. Mükemmel bir sistem kurulmuş oldu Fahir sayende. Çok teşekkür ediyoruz ilk önce. Tüm öncelikle donsuz gezen masai yerlilerine. Onlara bir de, onlara da iş imkanı. Onlara da iş veriyoruz. Ne işi veriyorsun Fahir? Pike örtecek. Bekçilik, bekçi, onu kime örteceksin? Hepsini kendin mi örteceksin? Vereceksin bir masaya kaç tane, bunun üstüne zimmedim. 10 tane pike. Al yavrum git ört gel. Hop 5 dakika sonra geliyor adam. Abi bitti. Vay yavrum be, öpeyim eline koluna sağlık. Al 10 tane daha ver. Lak lak lak. Bütün o masailer pikelerle geziyorlar böyle, pelerin yapmışlar pikeler. Ablam pikeler. Pike turizmi olabilir. Millet Phuket adalarına gidiyor. Burada da gelir mesela. Tabii. Orada şeye mi gidiyoruz? Tanzanya'ya mı gidiyoruz? Pikelimizi falan alalım. Yok, hiç gerek yok. Orada zaten örtüyorlarmış. Böyle de çıkar şeyde, seyahat belgelerinde. Gelirler mesela turistler. Hemen yere serilirler, yatarlar. Sabah bir kalkıyorlar, pike. Ve oranın adını koyacağım. Pikeler. Pikeler çok güzel işte. Ülke ismi. Pikeler de pikeler. Ne kadar güzel valla, yemin ederim. 30 dönüm arazi bile yeterken bana, 30 bin dönüm arazi, haydi haydi. Ben de ulaşımı sağlayabilir miyim? Neyle? Geliş gidiş otobüsle. Pikeler turizm. Ben de çok güzel pike pike örtüyoruz diye bir şey. Site. Pike pike gezmeyin. Pikelerde pikeler. Pikelerde pikelenin gibi. Gibi. Çok güzel işte, bitti gitti ya. Çok güzel. Bu sektörü yarattık tek başımıza. Hiç yemin... saçma sapan bir şey dediğimiz... bu kampanya adeta hayatımızı değiştiren kampanya. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum, ne demek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.